أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبراهيم milletin gereklerinden bahsedip bu hafta bitireceğiz inşallah. Ondan sonra kişi İslam'a nasıl girer? 3 tane ders yapacağız. Yani bugün en yanlış anlaşılan mesele de bu. La ilahe illallah demek, işte 5 vakit namaz kılmak veya benzeri bazı İslam'ın şiarlarını yerine getirmekle, adamın ben Müslüman demesiyle adam İslam'a girer mi? İslam'a giriş nasıl? Alimler hangi şartları getirmişler? İnşallah 3 hafta bunu işleyeceğiz. Bu haftadan sonra inşallah. Ve bu hafta inşallah birkaç nasihatle bu işte İbrahim milletin gereği olan meselelerin temel hatlarından zaten bahsettik. İnşallah birkaç nasihatle gene bu milletin gereği olan birkaç meseleden bahsedip bitiriyoruz inşallah. Kitabın yazarının bahsettiği mesele bu hafta. Dostluktan hep bahsetmiştik zaten. Üzerinde vurgu yapmıştık. Burada dostluktan bahsetmiyor. Arapçada ikisi ayrı şeyler. Biri evliya, biri estika. Yani dostlar ve arkadaşlar. Şimdi dost edinmek neyle kalkar ortadan? Ona küfür, müşrik birine şirk hükmü vermekle, ona müşrik küfür hükmü vermekle ve ona işte kızını alıp vermemek, kestiğini yememek, arkasında namaz kılmamak, bu gibi hukuklarla zaten biz velayeti ne yapıyoruz ondan? Kaldırıyoruz. Velayetin aslını iptal ediyoruz ondan. Velayet dediğim dostluk. Bir de şöyle bir mesele var. Arkadaşlık meselesi. Ya insan arkadaşı, sadıklı olduğu biri için onunla mesela bazen oturup yer içer, konuşur kalkar. Zaten biz müşriklerle dostluğa girmeyiz. Mesela sınıfta size Araplardan biri sorsa, dese ki dostun kim? En çok sevdiğin adamın adını söylersin. Ama sadık, arkadaşın kim dediğinde bütün sınıfı gösterirsin. Çünkü onlarla oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun, kalkıyorsun, 6 saat berabersin. Bu sadıktır. Evliya başka bir manada. Bu hafta da bu dost, arkadaşlıktan bahsedecek, dostluktan değil. Çünkü kişi tamam ben biliyorum falan kişi batılda, şirk üzere, küfür üzere, batıl üzere ama ben onunla yiyorum, içiyorum, oturuyorum, kalkıyorum. Bakın bunun en bariz örnekleri selefte yaşanmış. Mesela bir adam görüyorlarmış, bidatçıya gidiyormuş. Diyorlarmış niye gidiyorsun? Adam diyormuş ki ya ben onun bidat işlediğini biliyorum. Bidatını da inkar ediyorum. Bidatına da en ufak sevgim yok. Ama işte gidiyorum belki düzelir diye. Selef onun için demişler ki o üçüncü giden adam için bu İslam'ı yok etmeye gidiyor demişler. Yani bu kadar ağır konuşmuşlar. Çünkü mesele basit değil yani. Hani arkadaşımız da olsa İslam'ın her türlü yasağını işleyen insanlarla en ufak bir diyalogumuz dahi bizim olamaz. Sadece tebliğ sebebiyle. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi komşusuna ne için gitmiş? Hasta ziyaretine gitmiş değil mi? Yahudine. Ne diyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulillah diyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Davet yapıyor ha. Tamam yani o ziyaret bahane yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe gitmiş oraya. Şimdi millet diyor ki ya işte sıla-i rahim yapacağız. Tamam akrabalar müşrik. İşte gideceğiz. Ziyaret edeceğiz. Akrabadır sonuçta. Tebliğ edeceğiz. Gidiyor oturuyor. Haramlarına bulaşıyor. Şirklerine bulaşıyor. Anlatabildim mi? Ya Allah muhafaza. Bunlar hep gazaplanılmış fiiller ya. Müslüman ancak tebliğ maksatıyla müşriklerle oturabilir. Onun haricinde hiçbir maslahat yoktur. Hiçbir maslahat yoktur müşriklerle yiyip içip kalkmakta oturmakta. Ancak tebliğ götüreceksek oturacağız. Ancak zaruri ticaretimizden dolayı bir ilişkimiz olacaksa oturacağız. Onun haricinde en ufak bir ilişkimiz olmayacak. Allah subhanahu wa ta'ala Ali İmran suresi 118. ayette diyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler la tettehidu bitaneten min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Ey iman edenler o müşriklere karşı en ufak bir meyliniz olmasın. En ufak bir dostluk, onlarla yiyip içip oturup kalkmak bu gibi muamelatlara girmeyin. Çünkü onlar ne yaparlar? İçlerinde aslında size buğuz vardır. İslam'ınızdan dolayı. İzhar edemezler bunu. Mesela sakala tahammül edemez ama senden ticari bir ilişkisi vardır. Senin işte makamından yararlanacaktır. Sen ona bir maslahat dokunduracaksındır. O yüzden sana sessiz kalıyordur. Allah diyor ki: "Bedetil bagda'a min afwahihim." onların buğzu dillerinden dökülüyor bazı sözlerde. Mesela bu açıkça olmaz. Adam ya bir işte fıkra varmış, cehennemde işte müftüyle şey varmış, kafir buradan girer. Hani İslam'a açıktan laf atamaz, senden korkuyordur. Espri yolundan, ya espri yaptın der, oradan İslam'a laf atar. Bu kafirin kılıfıdır. Allah diyor ki ağızlarından dökülüyor diyor onların size olan buğuzları. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ. Ama o açığa vurdukları şey, gizledikleri şeyden çok çok ufak. Kalplerinde daha büyüğü var size karşı. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğarlar sizi. Çünkü siz tevhidi anlatıyorsunuz onlara. İn kuntum taqilun, eğer akıl ediyorsanız işte bunlar Allah'ın ayetleridir diyor. Ama yok akıl etmiyorsanız, sefihseniz, ahmaksanız, Allah muhafaza, kim sefihti? İbrahim'in milletinden yüz çeviren sefihti. Ama akılsızsa bir insan, sefihse İbrahim milletinden yüz çevirir, müşriklerle oturur kalkar. Allah gene burada ne yapmış? Bundan nehyetmiş Müslümanları. Gene başka bir ayette, o ayette Furkan suresi 28 ve 29. ayetler. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halile. Yazıklar olsun bana diyecek kıyamet günü bir kişi. Allah ayette haber veriyor. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Bak, keşke falanı dost edinmeseydim. Lekad adalleni ani zikri. Beni Allah'ı zikretmekten alıkoydu. Beni Allah'ı zikretmekten saptırdı. Ba'de izce'eni, bana geldikten sonra, bak dikkat edin buraya. İzce'eni, bana Allah'ın zikri geldikten sonra Allah'ı zikretmekten beni alıkoydu. Çünkü bakın dikkat edin. Allah Nisa suresi 140. ayette ne diyor? Allah size neyi farz kıldı kitapta? Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiğini, alay edildiğini görürseniz onlarla oturmayın. Tam bura malum, burayı biliyoruz. Ama burada başka dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ne zamana kadar oturmayın diyor? Hatta yahudu fi hadisin gayri. Başka boş bir söze dalıncaya kadar. Buradan ne çıkar? Kafirlerin bütün konuşmaları boştur. Anlatabildim mi? O da boş, o da boş. Ama biri küfür olduğu için Allah oturma diyor. Yoksa sen de kafir olursun onlar gibi. Ama diğer konuşmaları da dolu değil. Diğer konuşmaları da boş. Allah bundan uyarıyor. Onların o boş konuşmaları bizi ne yapacaktır? Allah'ı zikirden alıkoyacaktır her zaman. Müslüman bana hayrı tavsiye eder. Müslüman bana iyiliği tavsiye eder. Onunla oturursam ben iyiliğe ererim. Ben, çünkü İmam Şafii'nin sözü var. Kendini hakla meşgul et ki batıl seni meşgul etmesin diyor. Yani şimdi sen hakla iştigal, şimdi biz burada Allah'ın dinini zikretmekle iştigal etmesek belki başka boş bir şeyle uğraşacağız. Kendimizi hakla meşgul ediyoruz, batıl bizi de iştigal edemiyor. Batıl bize yaklaşamıyor. O yüzden Müslüman neyle hakla, nerede hakla iştigal edebilir? Mümin bir dostu, mümin bir arkadaşı varsa ancak hakla iştigal edebilir. Ve Allah diyor وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَبُولَ. Şüphesiz şeytan insanı ne yapıyor? Saptırıyor, ayağını kaydırıyor. Nereden? Bu baptan. Öncesinde ne dedi? Keşke falanı dost edinmeseydin. Arkadaş kişinin neyidir? Dininin adresidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hadis Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis. اَلْمَرُوا عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ. Kişi dostunun dini üzeredir. فَلْيَنْزُرَا حَدَكُمْ مَنْ يُخَلِلُوا. Herkes kimi dost edindiğine iyi baksın diyor. Herkes dostuna iyi baksın. Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. Ve gene kıyamet günü Rahman'ın arşında gölgelenecek 7 taife vardı değil mi? Hiçbir gölgenin olmadığı bir günde Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenecek 7 taife, 7 grup. Bir tanesi kim? Allah için dost olan 2 kişi. Bunlar da kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşında gölgelenecek 2 grup insandı. Gene başka bir İbrahim milletinin gereği kafirleri pohpohlamamak, onlara yağ çekmemek, yalakalık yapmamak. Aman efendim, aman işte şöyle böyle. Şimdi bakın öyle hadisler okuyacağım, belki daha önce duymadınız. Basit bir mesele değil yani. Kafire yalakalık yapmak. Ya ben onu kafir görüyorum, zaten itikadım böyle. Ya aman zahirde dostmuş gibi görünüp takıyı yapayım, ne olur ki demesin kimse. Allah subhanahu ve teala diyor ki ayette, Maide suresi 52. ayet. فَتَرَ الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. O kalbinde hastalık olanların kafirlerin arasında yalakalıktıklarını, onlarla iyi geçindiklerini görürsün diyor. نَخْشَ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ يَقُولُونَ. Böyle derler. Bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz. Onlara desek niye kafirlerin içinde geziyorsunuz? Ya bize işte musibet isabet etmesin diye biz onlarla takıyı yapıyoruz yani. Yoksa kalpten sevmiyoruz derler. Fe asallahu en ye'tiye bil fethi, umulur ki Allah bir fetih getirir, Müslümanlara izzet verir. Ev emrin min indihi, on katından onlara yardımını gönderir. Fe yusbihu ala ma asarru fi enfusihim nadimin, o nefislerinde olan şey onları ayaklarını kaydırmıştır zamanında. Artık Müslümanlarla beraber olamazlar. Yani Maide suresinde başka ayetler de var. Allah subhanahu ve teala o kafirler, münafıkları derler ki işte kafirlere biz müminlerin aleyhinde size yardım edeceğiz. Sonra müminler gelip de derler ki işte biz sizinle beraberiz. Allah ne zaman müminlere fetih verirse derler ki ya dün biz sizle beraber değil miydik? Böyle demiyor muyduk? Bu münafıklık karakteri neden kaynaklanıyor? Yani bu İbrahim milletinin tam zıttı. Kalpte Allah'a kul olmanın izzetinin yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü adam Müslüman olmayı zillet sayıyor kendisine. Müslüman olmayı aşağılık bir şey sayıyor kendisine. Sakallı olmayı aşağılık bir şey sayıyor. Karısının peçeli olmasını kendini aşağılık bir şey zannediyor. Çoluğunun çocuğunun Müslüman gibi görünmesini aşağılık bir şey zannediyor. Adam İslam olmayı aşağılık bir şey zannettiği için ne yapıyor? Kafirlere yalakalık, yardakçılık yapıyor. Ve Burayde'den merfu olarak gelen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hadis nerede geçiyor? Ebu Davud, Nesai sahih isnatla rivayet etmişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la tekuli lil münafıkı seyyid, münafıka asla efendim demeyin diyor. Buyurun efendim, işte ne arzularsınız falan. Efendimden kasıt bu, yoksa kimse kimse durup dururken efendim demez. Bak kafire demiyor. Kafir küfür izahar olan adamdır. Münafığa diyor ha. İslam devletinde söylüyor bunu. Abdullah İbni Ubey İbni Selül gibi nifaka açık olmuş, belli olmuş insana efendim demeyin. Şimdi az önce dersten önce isim vermiyorum. Bir iki şahıstan konuştunuz. Ben ne dedim? Onlarla görüşmeyin. Onlar münafıklar. Bu adamlara da sakın tazimde bulunmayın yani. Az önce adını saydığım adamlar. Çünkü bunlar münafıklar. Gider kafirle otururlar. Onlarla aynı dine girerler. Müslümanla otururlar. Onların tekfirci dedikleri dine girerler. Anlatabildim mi? Bunlara efendim demek, bunları tazim etmek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı bir şeye. Çünkü bunların nifakı da artık izhar olmuş. Müslümanların hepsi bunlar münafıktır gözüyle bakıyorlar. Ve Müslümanlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Delil şu hadis. Bir tane cenaze geçiyor. Sahabe diyor ki ne güzel adamdı diyor. Allah rahmet etsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vecebet diyor. Vacip oldu. Tabi kimse cesaret edip bir şey soramıyor. Daha sonra bir tane daha cenaze geçince sahabe diyor ki ulan bu da ne şerli adamdı, kurtulduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vecebet diyor. Ömer radıyallahu anh diyor ya Resulallah niye vacip oldu dedin ikisine de. Birincisine hüsnü şehadet ettiniz, ona cennet vacip oldu. İkincisine suyu şehadette bulundunuz, kötü şehadette, ona da cehennem vacip oldu diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Yani müminler bir adama hüsnü şehadet ediyorsa Allah katında da hayrından dolayı şehadet ediyordurlar. Bir adam da şerliyse bütün müminler o adamın şerrini konuşuyorsa Allah katında o adam şerlidir ki müminler ona şerle şehadet ediyorlar. Gene sahih isnatlı başka bir hadiste her kimin rivayet ettiği lafızda اِذَا قَالَ الرَّجُلْ لِلْمُنَافِقْ, eğer kişi münafığa derse ya seyyidi, ey efendim, fakat اَغْدَبَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلْ, Rabbini gazaplandırır diyor hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani münafıklara, İbrahim milleti münafıklara karşı vahruz aleyhim ayetin gereğini yerine getiren insanların milletidir. Yani münafıklara karşı katı ol, sert ol. فَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْظَ, onlar sizi sertlik bulsunlar, katılık bulsunlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela geçen bir program var televizyonda, şey konuşuluyor. Aleviler işte kendi camilerini istiyormuş. Orada da iki tane münafık çıkarmışlar. Biri işte Yaşın Nuri Öztürk, biri de Abdülaziz Bayındır, sakallı makallı bir şeytan. Orada konuşuluyor. Karşı tarafta da ateist, kemalist kafirler var. Adamlar yani resmen işte Allah bana irade vermiş. İradesi olan işte içki de içer, iradesi olan başını da açar. Din konuşuluyor. Bunlar da öyle bir eğiyorlar, büküyorlar, kıvırıyorlar ki münafıkların karşısında, kafirlerin karşısında eğiliyorlar ki Allah'a gazaplandırıyorlar. İslam izzetlidir. El-İslami ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam yücedir. Üzerine hiçbir şey yüce âlâ olamaz. Orada Müslümanın tavrı lan siz kimsiniz Allah'ın dinini konuşuyorsunuz, eleştirmeye kalkıyorsunuz. Siz kimsiniz Allah'ın hükümlerini tartışıyorsunuz. Sizle oturmayız bile biz yani. Sizle konuşmayız. Siz kimsiniz Allah'ın dinine hakir göreceksiniz, Allah'ın hükümlerini yorumlayacaksınız. Öyle yaptıkları için Rahman onlara gazaplanıyor, orada oturan o kişi. Çünkü onlar bilerek bunu yapıyorlar. Ötekileri zaten cahil kafirler. Bunlar ilimle beraber kafir olan insanlar ve İslam'ın izzetini izzetiyle izzetlenememiş insanlar. Niye? Allah'a kul olmayı kendilerine zillet saymışlar. Adam olsalardı zaten onları oraya çıkarmazlardı. Gene İbrahim milletin başka bir gereği de istiğfar. Yani müşriklere bağışlanma dilememek. Vatandaşlar özellikle bu camiada işte selefi geçinen Suud selefileri var ya. Git sor, ağızlarından tevhid kelimesi düşmez. İşte Resullerin ortak daveti tevhiddi. En müşriğine de git sor. İşte şirket vaciptir diye fetva veren pis bir müşriğe de git sor. Görüntüleri var internette. Tüm Resullerin ortak daveti tevhiddi. Şöyleydi böyleydi konuşur. Ama oturur müşriklere istiğfar diler. Ya Allah rahmet etsin işte. İşte merhum işte İslam'a iyi yardım etti Adnan Menderes haşa. Estağfurullah. Adam tağutmuş yani ne merhumu estağfurullah. Bir de onu da anlama Uğur Dündar bile merhum diyor. Merhum Eşref Bitlis o da genel kurmaya o da başka bir tağut. Bütün kafirler herkese rahmet okuyor. Herkesi Allah'ın rahmetine cennetine sokuyorlar. Şimdi nasıl bir din yani? Nasıl bir tevhid? Nasıl bir inanç ki bu? Kafire de rahmet ediyor Allah. Mümine de rahmet ediyor. Bu İbrahim milleti değil. Ancak ahmak, sefih, akılsız, geri zekalı birinin tabi olduğu bir dindir bu. Allah'ın dini ise izzet vardır. Niye? İbrahim Aleyhisselam babası için istiğfar dilediğinde Allah ne yaptı? Ona izin vermedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem izin istediğinde. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem annesi için istiğfarda izin istediğinde Allah Subhanahu ve Teala ona da ne yapmadı? İzin vermedi. Allah da diyor ki: "Mâ kâne lin-nebî, hiçbir peygambere yakışmaz. Vellezîne âmenû, iman edenlere yakışmaz. Ey yestagfirû lil-müşrikîn, müşriklere istiğfar etmeleri." Bu ayet hangi ayet? Tövbe suresi 113 ve 114. ayetler. وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Onların cehennem ashabı onlara beyan olduktan sonra tutup hiçbir mümin bunlar için yakınları dahi olsa اُلِي الْقُرْبَى yakın akrabaları dahi olsa ne yapamazlar? Onlara istiğfar edemezler. Adama tevhid anlattım 55 yaşında benim nenem. Ya diyor ki oğlum diyor senin anlattığın nene göre bizim babalarımızın hepsi ateşte diyor. Bak nasıl ne güzel anlamış. Hepsi ateşte. Şimdi onlara Allah'ım onlara rahmet et diyemeyeceğim mi diyor. E diyorum tevhidi kabul ettiysen diyemezsin. Şirk üzere ölmüşler. Ve tevhidi kabul etmeme sebebi bu. İbrahim milletinden yüz çevirmiş. Yani bakın Firavun da aynısını sordu. Musa Aleyhisselam anlatıyor tevhidi. فَمَا بَالُ الْقُرُونَ الْاَوَّلُونَ diyor. Tamam Musa anladık. Senin Rabbin, alemlerin Rabbi olan Allah. Ve diyorsun ki tevhid. Sen bizi onu bırak şimdi onu konuşmayı diyor. Bize geçmiş nesiller ne oldu ona haber ver diyor. Bak bütün şeytanın bütün taraftarına, hizbine vahyettiği şeydir bu. Geçmişlerin yerini sormak. Bir tanesi Bukhari'de hadis biliyorsunuz. Müşriklerin büyüğü. Geliyor ne diyor? Babam ve babam nerededir? Diyor ki ateştedir. Ebi ve abike finnar. Babam da ateştedir. Adam bunu duymasa iman edecekti. Bunu duyduğundan dolayı küfre girip geri dönüyor. Ne? Küfre izafe edemek var. İbnül Kayyım böyle diyor. Ebu Talib ve benzerlerinin küfrü Bedal-i Fevait kitabından ekseri müşriklerin küfrü babalarını küfre izafe edememektir diyor. Bu baptan hepsi kafir olmuşturlar diyor. Evet. Neden böyle? Yani peki tamam anladık. O adam müşrik öldü. İstiğfar edemiyoruz. Çünkü Allah ne yapmaz dedik? Şirki affetmez. Nisa suresi 48. ayet. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Allah'ın affetmeyeceği bir şeyi niye Allah'tan talep ediyorsun ki sen? Allah'ın haşa ayetini haşa Allah vaadinden mi dönersen bunu mu söylüyorsun yani? Allah'ım şirk işleyen babamı affet demekle yani şirkini affet demekle haşa sen Allah'ın nasını mı yalanlamaya çalışıyorsun? Allah subhanahu ve teala bunu affetmeyeceği günahlar kategorisine koş. Tek günah zaten affetmeyeceği şirk koşmak. O yüzden bir insanın bunu talep etmesi Allah'tan İslam'ı anlamadığına delalettir. O yüzden Şeyh Melati Ebul Hüseyin Erraddu ala ehlil bidada diyor ki Bidat ehline reddiye kitabı yazmış. Hicri 340'ta vefat etmiş. Ebul Hüseyin el Melati Şeyh diyor ki orada bütün ehli kıble muhtezilesinden bidat taifesinden ehli sünnetine kadar hepsi icma etmiştir ki kafire kafir demeyen kafirdir. Çünkü diyor kafire kafir demeyen kişi İslam'ın ve imanın ve küfrün ne olduğunu ayırt edememiştir diyor. Yani bugün bir adam kalkıp tağut suud kuralına dua ediyorsa cuma hutbesinde bu adam İslam'ın, imanın, tevhidin, şirkin ne olduğunu bilmiyordur. Bir adam kalkıp hutbeden asrın kafirlerine dua ediyorsa İtikat etmese dahi, itikat etmese dahi imanın küfrün ne olduğunu ne yapmıyordur? Bilmiyordur kesinlikle. Tabi biz bunları anlatırken, yani onlara istiğfar etmememiz gerektiğini söylerken şunu gözden kaçırmayalım. Dostluk, düşmanlık, bu bahsettiğimiz bütün meseleler, onlara küfretmemiz, onlara saygısızlık yapmamız, onlara hakaret etmemiz manasında değildir yani. Gerçekten bakın, kalbinde tevhid olan bir mümin üzülür. Geçen bir tane müşriğin cenazesini ziyarete gittik. Yani başınız sağ olsun diye değil, adamlar hani bak bu tekfirciler hiçbir hukuka da saygı göstermiyorlar demesinler diye, Allah sabır versin dedik, çıktık, ziyaret ettik. Adam şirk üzere öldü. Ama içim gitti yani. Bu adamla önceden aynı cemaatteydik, anlattık, haricisiniz, aşırısınız deyip kovdular. Başka mesele. E şimdi öldü, şirk üzere öldü. Şirki Allah affetmiyor. Ne olacak bu adamın akıbeti? Sevinmedin. Vay müşrik, şirk üzere öldü. Ya ben demiştim zaten ona gideceksin. Böyle bir mantık Müslüman da olmaz. Müslüman içi parçalanır. Ya benim annem müşrik ölecek kardeşim ya. Yani gece mi gündüz mü parçalarım? Ya anne bak etme, eyleme. Şu şirki terk et, bu şirki terk et. Bak Allah sana şunu emretti. Mümin bu hal üzere olur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da ne dedi dağda? Ya Rabbi kavmim bilmiyor, onlara hidayet et dedi. Kavmin bilmiyor, hidayet et. Dişini yaran kavmi için bunu söyledi. Zaten bunlar bilseler iman ederler. Bilmiyorlar, küfürleri cehalet bunların ya. Yani. Bilseler iman ederler ama bilmiyorlar. Allah'a dua edip Allah'ım onlara da hidayet et demek lazım yani. Mümin muvahhid bir kişi hiçbir zaman insanların şeytanın kıskacına girip cehenneme gitmesinden zevk alıp haz duymaz. Bundan dolayı üzüntü hisseder içerisinde. Bizim de dostluk düşmanlıktan bahsederken amacımız onlara küfretmek. Vay kafirler, defolun gidin cehennemin dibine demek değil. İzhar-ı din olmazsa, dostluğu, düşmanlığı biz izhar etmezsek din ortaya çıkmaz. İnsanlar kendilerini sorgulamaz. Kendini sorgulamayan insan da hatasını görmez. Bizim izhar-ı din yapıp insanlara dostluk düşmanlık yapmamızın zaten temel mantığı insanların kendilerini hesaba çekmelerini istememizdir. Hangimiz temenni etmez ki bu müşriklerin Allah'ın kanunlarını isteyen müminler olmasını? Hangimiz istemez ki bu müşriklerin Allah'ın şeriatına muhakeme olmayı talep etmelerini? Hangimiz istemez ki bu müşriklerin Allah'ın kitabıyla dalga geçenlerle oturmamalarını, o dalga geçenleri buğz etmelerini, onlara düşmanlık göstermelerini hangimiz temenni etmez ki? Hepimiz tabii ki ne yapacağız? Temenni edeceğiz. Bütün muvahhid Müslümanlar, Allah'ın rızasını isteyen, ihlas üzere olan muvahhidler sabretmeleri gerekiyor her zaman. Neye sabretmeleri gerekiyor? Allah'ın emrine sabretmeleri gerekiyor. Çünkü İslam bedel İslamu gariben ve seyadu garibe kema beda. İslam garip başladı, başladığı gibi gariple dönecektir. İslam 3-5 kişide, sokaklarda, mahallelerde, evlerde, apartman altlarında, İşte Bodrum köhne yerlerdeki mescitlerde birkaç kişinin arasında birkaç gencin konuştuğu şey olmuştur. Musa'nın döneminde de böyle olmuştur yani. Firavun'un baskısı artınca Allah Subhanahu ve Teala neyi emretti Musa'ya? Evlerinizi ne edinin? Mescit. Evlerinizi mescit edinin dedi. Öyle değil mi? Allah ne diyor Yunus suresi 84. ayet yanlış hatırlamıyorsam? Musa'ya da kavminden bir grup gençten başkası iman etmedi. Neyin korkusundan? Firavun'un baskısının korkusundan. Bak iman eden bir grup genç, onların da dünya dertleri yok. Öteki yaşlı kaşarlaşmış adamın neyi var? Dünyası var, karısı var, çoluğu çocuğu var, işi var, arabası var, öyle değil mi? Kaybedecek çok şey var. Şimdi İslam'ı kabul etse hepsini reddetmesi lazım. La diyecek çok şey var. Sahte ilah çok. Hepsi ilah olmuş insanlar için. Hepsini reddedecek. Ama yaşlı adam bunu yapamayınca ne yapıyor? Mecbur. Hevasına uydurmaya çalışıyor İslam'ı. Ya tamamen reddedip ateist oluyor ya da hevasına uydurup bir müşrik oluyor, partici oluyor, sofi oluyor, başka bir şey oluyor. Allah Subhanahu ve Teala da diyor ki, nefisten bahsediyor. Nefis insana çünkü her zaman fucuru emreder, haramı emreder, Allah'a karşı haddi aşmayı emreder. Allah diyor ki, Allah insanı ne yaptı? Bir nefis verdi, nefis yarattı. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْفَاهَا. O nefse de fucuru da takvayı da vahyeden kim? Allah. Sen bugün hayır görüyorsan sende bir hayır olduğundan değil, Allah'ın sana hayır dilemesindendir. Allah'ın sana hayrı nimet vermesindendir. biri de şer üzereyse, hani az önce, ben niye bu meseleyi anlatıyorum? Dedik ya, müşrik akrabalar şirk işliyorlar. Onlara onu vahyeden de Allah, Allah'ın sonsuz hikmeti var, sonsuz ilmi var ve kader yazmış Allah. لَاَمْلَا اَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِ Cehennemi cin ve insanlardan dolduracağım. Öyleyse gece gündüz ağlamak bize düşer. Allah'tan hidayet dilemek düşer. Allah bize hidayet etmezse sapıklıkta kalmaya mahkumuz. يَا اِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ اِلَّا مَنْ هَدَيْتْ Hepiniz sapıksınız ancak benim hidayet ettiğim hariç diyor Allah. Allah'tan mümin her zaman, muvahhid her zaman hidayet dilemek zorundadır. Hem kendi nefsi için hem de akrabaları için peygamberin yaptığı gibi. Biz de her zaman kendi nefsimiz, karımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun ve akrabalarımızın nefsi için Allah'tan her zaman hidayet talep etmek zorundayız. Her zaman dua etmek zorundayız. Çünkü fucuru ve takvayı ilham eden Allah'tır. Bakın ilham meselesini Medarecü's Salikinde İbnül Kayyim Rahimullah anlatıyor. Sofilerin şirke düştüğü mesele. İlham üç şekilde de biliyor. Vahiy üç şekilde de. İnsana gelen ilham. Bir, peygamberlere gelen, bu sadece peygamberlere hastır. Vesvese şeklindedir. Vesvese şeklindedir. Düşünün ki yani cin çarpmasına maruz kalmışlar, daha iyi bilirler. Biri sizle konuşuyordur yani içinizden. Öyle vesvese yersiniz şeytanda. Bunun gibi çok nettir yani. Vahiy peygambere gelir, onun vahiy olduğunu peygamber bilir. Birinci ilham budur diyor. İkinci ilham diyor, müminin alabileceği ilhamdır diyor. O da Allah'ın bir melekle, melek gönderip onun kalbine bir şey vesvese vermesidir meleğin. Hakkı, basireti ona vahyetmesidir meleğin. Farkında olmadan kalbine öyle bir şey geliyor. Melek ona fısıldıyor. Nasıl şeytan haramı fısıldıyor, o da hakkı, güzelliği ona fısıldıyor. Müşrikler hüccet getiriyor, Müslümanlar da bir şeyler üretiyorlar şüphelerini def etmek için. Kimden geliyor bu? Kimsede hayır olduğundan değil. Kimden? Allah subhanahu wa ta'ala bir melek göndermiş. O melek müminin kalbine vahyediyor. O yüzden diyor فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Takvayı ve fucuru vahyeden Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'tan o yüzden her zaman neyi dileyeceğiz? Hidayeti ve takvayı dileyeceğiz ki Allah dilediğine bunu vahyeder. Üçüncü şekli de rüyadır diyor. Müslümanları rüyadır, kulun Rabbi ile konuşmasıdır diyor. Kulun Rabbine bazı mesajlar vermesidir. Müslümanların ittifak ettiği bir rüya da diyor, hepsinin gördüğü rüya da vahyin bir parçasıdır diyor İbnül Kayyum. Medarecü's Salikin de ilham bölümünde bunları anlatıyor. İşte bunların hepsi kimden? Allah subhanehu ve teala'dan. Allah'tan bunları talep etmemiz lazım. Allah'tan hakkı, hidayeti talep etmemiz lazım. O bize bunları vesvese vermezse, o bize bunları ilham ettirmezse biz hakkı anlayamayız. O yüzden her zaman akrabalarımız için de bunu isteyeceğiz. Bugün bizde varsa Allah'ın nimetinden, onlarda yoksa Allah'ın onlara hayır dilememesinden. Bu Allah'ın sonsuz hikmetidir. Allah'ın sonsuz ilmi vardır. Kaderi 50 bin sene önce yazmıştır. Yerler gökler yaratılmadan önce Allah her şeyin en hayırlısını bilendir. Öyleyse o zaman kendi nefsimizin cehennemden kurtuluşu için uğraşmak. Geçen bir tanesi diyor ya diyor işte diyor bu kadar kafir var işte diyor. Ya diyor iman etsinler bir o kadar istiyorum falan. Dedim o kadar kendini yorma, parçalama yani. وَمَا اَكْتَرُ النَّاسِ Yusuf Suresi insanların çoğu sen hırs etsen de iman etmezler diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Şimdi bu ayeti söyledim ve Bukhari Müslim ittifak ettiği hadis var. Hem 1000 kişiden 999'un cehenneme gitmesi. Öyle çok hırslı olma dedim yani milleti şey yapmak noktasında. Herkes cennete giderse cehenneme kim gidecek yani, Allah muhafaza. Biz kendi nefsimizin kurtuluşu için uğraşacağız. Yani kendi imanımızın kurtuluşu için uğraşacağız. Millet başkalarının peşine düşmüş. Bu neye benziyor? Denizde boğuluyoruz, gemi batmış. Ya ben kendim yüzemiyorum, bir de başkasını kurtarmaya çalışıyorum. O da beni boğuyor. İkimiz de boğuluyoruz. Yani önce kendi kurtuluşumuz. Önce bir tahtaya yapışalım, biz kendimizi kurtarız. Ondan sonra kurtarabildiğimizi kurtarırız. Ama önce kendi kurtuluşumuzdur. Allah subhanahu wa ta'ala bizden bunu istiyor. Delil de ne? Ama bunu isterken tabi Allah subhanahu wa ta'ala sebeplere sarılarak, sonuçta rızık da Allah'tan ama herkes sebebi olan şeye sarılıyor. Ne? Çalışmak. Öyle mi? Çalışan rızkını elde ediyor. Vesileler var. Allah da hidayetin vesilelerini kılmış. Kim ona giderse, kim onu isterse Allah herkese istediğini veriyor. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَحْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ O hidayete erenlerin hidayetini arttırdık. Bak dikkat et. Hem hidayet ermişler diyor, hem hidayetlerini arttırdık. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Takvalarını da onlara verdik. Ne zaman ki hidayetlerini arttırdılar, hidayetin sebebi olan şeylere sarıldılar, vesilesi olan şeylere, biz de onlara takvalarını verdik. Biz de onlara hidayetlerini verdik. Sebeplere sarıldılar çünkü. Sebeplere yapışıp Allah'a tevekkül ettiler. Öyle değil mi? Allah subhanahu wa ta'ala onlara irade ettikleri şey verdi. Öyleyse ilk önce kalbin temizlenmesi lazım ki milleti İbrahim'e tabi olunsun. Çok insan milleti İbrahim'i başkalarına hakaret etmek zannediyor. Çok insan milleti İbrahim'i başkalarının şirklerini açığa çıkartıp kendi nefsini yüceltmek zannediyor. Ama aslında milleti İbrahim'in karar kıldığı yer burasıdır, kalptir. Kalbinde milleti İbrahim'i yaşamamış insanlar amellerine bunu kesinlikle ve kesinlikle ne yapamazlar? Dökemezler. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki hani müşriklere dostluk düşmanlık hep bahsediyoruz. Buradaki kasıt onlara küfretmek, hakaret etmek değil. Delili de şu Mümtehine suresi 8. ayette Allah diyor ki لَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ Dinde sizinle savaşmayanlar وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ve sizi yurdunuzdan çıkarmayanlara اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِتُوا اِلَيْهِمْ onlara adaletle davranmanızda ve iyilik yapmanızda bir beis yoktur. Allah bundan sizi men etmez. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ Allah adil olanları sever diyor. Allah adildir, adil olanları sever. Adalet insafla aynı şeydir. İnsaflı olmak denen şey. İlmin bereketi de insaftadır İbn Abdülber'in dediği gibi. Bu sözde icma vardır diyor. İlmin bereketi insaflı, adaletli olmaktadır. Hakkı olduğu gibi beyan etmektedir. Gizlemeden, ketmetmeden, her şeyi açıkça ortaya koyarak, açıkça konuşarak işte insaf budur. Ve İmam Malik diyor ki bugün size insanlar arasında en az var olan şeyi haber vereyim mi? Onun adı insaftır diyor İmam Malik rahimahullah. Tabi burada bu iyilik yapmaktan bahsederken şunu da ne yapmamak lazım? Gözden kaçırmamak, başka bir noktaya hataya düşmemek lazım. Müşriklerden beri olmayı ne yapmamak, unutmamak lazım. Çünkü Allah ne diyor ayette? Bera'atun minallahi ve rasulihi ilellezine ahattum minel müşrikin. Bu Allah ve Resulünden ahitleşilen, çünkü müşriklerle bir anlaşma vardı. Şu kadar sene savaşılmayacak vesaire. Bu Allah ve Resulünden ahitleşilmiş müminlere bir beraattir. Uzakla, yani Allah onlardan beridir. Birazdan okuyacağım ayette Allah diyor ki وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu Allah ve Resulünün ilanıdır ki اِلَنَّاسِ bütün insanlara يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ Büyük haç gününde اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ Şüphesiz Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Müminin de bu müşriklerden ne olması gerekir? Beri olması gerekir. Dedik ki az önce bir noktaya tekrar dönüyorum. İnsanların çoğunun küfre düşmesinin sebebi akrabalarının küfrüne izafe edememeleridir. Halbuki Kur'an birçok salihin akrabasının müşrik olduğundan haber verir. Mesela Yakub'un sülalesi olan İsrailoğulları. Öyle değil mi? فَاَمَنَتْ تَائِفَةٌ مِنْ بَنِي İsrail ve كَفَرَتْ تَائِفَ diyor Allah. Onlardan bir grup iman etti, bir grup küfre düştüler. Eğer akrabalıkla iman aynı şey olsaydı İsrailoğulları düşmezdi. Yakub'un sülalesi bunlar. Gene aynı şekilde onun sülalesinden olan Hristiyan müminler kimler vardı? Havariler vardı değil mi? Onlardan sonra ne diyor? Onların havarilerin akrabalarından sonra kim geldi? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُ اِنَّ اللّٰهَ ثَلْيُسُ ثَلَاسَ Bazı kafirler geldi, onlar dediler ki Allah üçün üçüncüsüdür. Bunlar da havarilerin akrabalarıydılar. Eğer akrabalık eşittir iman olmuş olsaydı bunlar olmazdı, öyle değil mi? Başka kim var? İsmail'in sülalesi olan Kureyşliler var. Kaç asır var? Bakın peygamberin şeceresine. İsmail aleyhisselamla arasında kaç nesep var? Okuyun siyerleri. 10 nesep, 15 nesep bilemedin yani. 10 tane torun geçmiş sadece. Eğer neseple olsaydı bu iş, İsmail aleyhisselamın torunları küfre sapmazdılar. Öyle mi? İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın çocuğu. Eğer akrabalıkla iman olmuş olsaydı onlar küfre sapmazlardı. Bu da insanların küfre düştüğüne başka bir mesele. Ama genel olarak Allah subhanahu wa ta'ala bize şundan haber veriyor. Diyor ki insanların çoğu ayette dediği gibi innel insane lezalumun kaffarun. Şüphesiz insan çok zalim, çok nankördür, çok kafirdir. Yani insanların geneli, çoğunluğu nedir? Kafirdir. Bu ayetten bu çıkıyor. Gene bakın başka bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki fe ebe ekserun nas İnsanların çoğu yüz çevirdiler haktan. İlla kufuran, ancak nankörlük yaptı çoğu. Ancak yaptıkları şey nankörlüktü Allah'ın nimetine. Bakın dışarıya, fısk, fesat, fucur, şirk, her şey almış başını gidiyor. Niye? İnsanların çoğu bu hal üzeredir. O yüzden hakkı çoğunlukta arayanlar sapmaya mahkumdurlar. Adama din anlatın, ya senin gibi kaç kişi söylüyor diyor. Yani sen hakkı çoğunlukla mı ölçeceksin, yoksa hakkı hak olmasıyla mı ölçeceksin? Tabii ki Ali radıyallahu anh dediği gibi la yuraful hakku bir rical, yuraful ricalu bil hak. Hak insanlarla, adamlarla tanınmaz ama adamlar hak ile tanınırlar. Hakkı bilirsen hakkın ehli şu şu şu şudur dersin. Ama şu şu adamlar haktır dersen, sonra hak geldiğinde de bu insanları hakkın içine sokmaya çalışırsın. Tevhile başlarsın ondan sonra. Olmadık saçma sapan şeyler getirme. Kendinin bile inanmadığın şeyleri getirirsin ki sırf o batıl sözleri İslam'mış gibi yapmak için. Gene Allah subhanahu teala وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ مِنُؤْمِنِينَ, sen ne kadar hırslı da olsan insanların çoğu iman etmeyecekler diyor. Bu ayet de Yusuf suresi 103. ayet. Gene وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, 106. ayette de olduğu gibi onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler diyor. Yani biz burada niye bu ayetleri okuduk? Sebebimiz şu. Yani Allah subhanahu ve teala'nın muvahhid kulları, ihlaslı kulları müşriklerin şirkinden dolayı teessüf içinde olurlar. Yani üzüntü içerisinde olurlar. Onlar için hidayet talebinde bulunurlar. Ama kendilerini bunun için parçalamazlar. Allah'ın emrine sabrederler. Çünkü Allah'ın emri budur. Allah'ın emri gerçekleşmiştir. İnsanların çoğu ve cinlerin çoğu nerededir? Cehennemdedir. O yüzden herkes kendine baksın, başkasına değil. Bizim en büyük problemimiz budur. Başkasının çok iyi doktoruyuzdur, hastalığını tespit ederiz. Falan adam riyakar, falan adam kibirli, falan adam cahil, falan adam şöyle. Ama kimse kendisini tanımaz. Kimse kendinin ne hastalığı var bilmez. Önemli olan kendi doktorluğunu yapabilmendir. Dostluktan bahsettik ya. Allah subhanahu teala diyor ki El-ehillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din adû. O dünyadaki dostların bir kısmı bir kısmına hepsi düşman olacaklar. İllel muttakun, Allah'tan korkup Allah için dost olanlar hariç. Sade muttakiler hariç, onlar ki onları birbirine bağlayan tek şey Allah subhanehu ve teala. Ayet numarası Zuhru suresi 17. ayet abi bu ayet. Gene Allah subhanehu ve teala Gafir suresi 84 ve 85. ayette diyor ki Thümme yevmel kıyameti yakfuru ba'dukum bi ba'd. Kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek, küfür edecek. Ve yel'anu ba'dukum ba'den, bir kısmınız bir kısmınıza lanet edecekler. Felemma ra'u ba'sana qalu amanna billahi vahdehu. Ne zaman ki bizim gücümüzü görecekler, kıyamet günü o artık herkes haşrolunduğu zaman, Allah'ın gücünü gördükleri zaman diyecekler ki Allah'a tevhid üzere iman ettik. Keferna bima kunna bihi müşrikin. Ve ortak koştuklarımızı da tekfir ediyoruz, küfre izafe ediyoruz, onlardan da beriyiz diyecekler. فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ بِاِيمَانُ, onlara fayda vermeyecek. لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا, gücümüzü gördükleri zaman o imanın onlara hiçbir faydası yoktur. سُنَّةَ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي اِبَادِهِ, Allah'ın sünneti kullar üzerine tahakkuk etmiştir. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ, kafirler hüsrana uğramıştır. Yani vallahi billahi tallahi, bakın kardeşler, bu ayetleri Müslüman var ya Allah korkusuyla 5 dakika tefekkür etsin, hüngür hüngür ağlaması lazım yani. Artık geri dönüşü yok. Allah muhafaza, bu ayette kastedilen ya bensem, Allah muhafaza, ya sensen, ya bizsek, ya biz birbirimize lanet edeceksek, birbirimize nasihat etmezsek, birbirimizin hatasını ortaya koymazsak, birbirimizin yanlışlarına uyarmazsak, emri bil maruf nehyanı münker yapmazsak, yarın kıyamet günü sapanlar ve saptıranlar olarak birbirimize lanet edersek halimiz nice olur yani. Artık geri dönüş yok ki geri dönelim de salih amel işleyelim diyemeyiz yani. Kalbimizin temizliğinden geçer bu. Birbirimize karşı samimiyetimizden, ihlasımızdan geçer. Ama birbirimize nasihat etmez, Allah için düşman olup Allah için sevmezsek birbirimizi, kesinlikle ve kesinlikle Allah subhanahu ve teala ne yapmayacak bize? Rahmet etmeyecektir, Allah muhafaza. Allah'ın rahmeti geniştir ama şirk koşmayanlara. Eğer benim burada emri bil mağfudan kastım bu. Yani ben şirk koşarken bu kardeşim beni uyarmıyorsa biz helak olmuşuz demektir. Birbirimize lanet ederiz. Allah da şirk koşanlara rahmet etmez. Allah'a sığınırız. Kullemâ dehalet ummetin le'anet uhtahâ. Her ümmet girdiğinde kardeşine lanet edecekler diyor. Araf suresi 38. ayet. Particiler kardeştir. Sofiler kardeştir. Milletin deyimiyle tekfirciler kardeştir. Efendim mürciyeler kardeştir. Cehenneme girecek taifeler bunların içinden hepsi birbirine kardeşlerine lanet edecekler. Allah bizi muhafaza eylesin. Onlar içine sokmasın. Evet. Ve son bir ayetle inşallah bitiriyorum. O ayet de Ali İmran suresi 133. ayet. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfireti için yarışın, koşuşun. وَجَنَّتُنْ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ve o cennet ki genişliği ne? Yerler ve gökler kadar. 7 kat yer, 7 kat gök, hepsinin uzunluğu, mesafesi cennetin genişliği kadardır. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Allah'tan korkanlara hazırlanmıştır. Allah'tan sakınan, kalpleri Allah korkusundan titreyenler. İnnemel mu'minûne ellezîne izâ zukirallâhu ve cilet kulûbuhum. Müminler onlardır. Allah böyle tanımlamış. Allah dendiği anda kalbi titreyen adamdır. Ve Allah subhanahu ve teala öyle diyor Enfal suresinde. Allah dendiğinde kalbin titremiyorsa Allah'tan kork. Nasıl bu haramı işliyorsun? Kardeşin nasihat ettiğinde kalbin titremeyip kibrin artıyorsa halis münafık olmuşsun. Allah muhafaza. Yani Müslüman her zaman ne yapacak? Nefis muhasebesini kendi içinde bunu her zaman yapacak ki Allah subhanahu wa ta'ala ne yapsın? Ona rahmet etsin, mağfiret etsin, doğru yola iletsin ve kendisine yaklaştırsın, mukarreplerden kılsın. Bugün okuduğum bir hadisi kutsiyle inşallah bitireceğim ihlasın önemi. Allah diyor ki velilerim içinde bana en sevimli olan, beni en taçip ettiren kişi şudur diyor. Bir mümindir. Namazını kılar, namazında hazzı vardır. Namazından lezzet duyar. Rızkı vardır, ne fazladır ne eksiktir kendisine yetecek kadar. Ve insanlar onu parmakla göstermezler. Yani o kadar hani tanınmayan biridir. İnsanların içinde de kayıptır. İnsanların arasında da olsa dahi ya var mı yok mu? O adam orada mı belli değildir. İşte bu diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Ta ki bu hal üzere sabreder ve ona benim emrim ulaşır, ölüm ulaşır. Rabbine böyle kavuşur, geriye az bir miras bırakır çocuklarına. Bu hal üzere ölür. İşte bu diyor, kullarım içerisinde bana en sevimli olandır diyor. Beni en çok taçip ettiren kulum budur. Yani bu burada ne var saydığı vasıflarda? Hepsinde ihlas var temelinde. Riyadan, gösterişten, insanlara, o Allah'a, insanları Allah'a ortak koşmaktan uzak her şey var bu hadisin içerisinde. İşte bütün amellerini Allah için bu şekilde tanzim eden insanlar Allah'ın ihlas verdiği, kendine yaklaştırdığı kullardır. Allah o vasıfta olan mümin kullarından eylesin bizi. Cennetine koysun, cennetinde toplasın bizi. Bu ders vesilesi inşallah Rabbimize hamdolsun bitti. Ondan sonra inşallah kişiler İslam'a nasıl girer bunları işleyeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanındandır. Ve ahire davana en elhamdülillahi rabbil alemin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك